Book 2 66 66 66 ضمائر الملكية 1 برونومي بوسيسيف 1 برونومي بوسيسيف 1 أنا ياء الخاص بي Eu, al meu. Eu, al meu. Ana, la ajidu miftahi. Nu îmi găsesc cheile. Nu-mi găsesc cheile. Ana, la ajidu tazkarata safari. Nu îmi găsesc biletul de călătorie. Nu-mi găsesc biletul de călătorie. أنت كاف الخاص بك. تو التو. تو التو. هل وجدت مفتاحك؟ تي غسيت كيله. تي غسيت كيله. هل وجدت تذكرة سفرك؟ تي غسيت بيلاتول دي كالاتوريه. تي غسيت بيلاتول دي كالاتوريه. هو هاء الخاص به. يل آل لوي. يل آل لوي. هل تعرف أين مفتاحه؟ شتي unde sunt cheile lui؟ شتي unde sunt cheile lui؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ شتي unde este biletul lui؟ De călătorie? Știi unde este biletul lui de călătorie? Hia. Ha. Al khas biha. Ia. Al ei. Ia. Al ei. Qad da'at nuqudaha. Banii ei au dispărut. Banii ei au dispărut. وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه. Și cartea ei de credit a dispărut de asemenea. Și cartea ei de credit a dispărut de asemenea. نحن نا الخاص بنا. Noi al nostru. Noi al nostru. جدنا مريض. Bunicul nostru este bolnav. Bunicul nostru este bolnav. Jadatuna bi'afia. Bunica noastră este sănătoasă. Bunica noastră este sănătoasă. Antum, antunna, cum, kun. Al-khasu bikum, bikun. Voi, al vostru. Voi, al vostru. Aina abukum, ya atfal? Copii, unde este tăticul vostru? Copii, unde este tăticul vostru? Aina ummukum, ya atfal? Copii, unde este mămica voastră? Copii, unde este mămica voastră?